بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير صدق الله المولانا العظيم سورة مباركي هود از جمله سوره های مکی است دارای 123 آیات در رکوع در ترتیب مصحف 11 سوره است و در ترتیب نزول 52 سوره است بعد از سوره مبارکه یونس نازل گردیده بعضی از علما میگوید که آیه های 12 14 و 114 از آیه های مدنی است مجموع کلمات سوره 1600 می باشد و مجموعه حروفش 9567 حرف است. سوره مبارکه یونس دلائل عقلی را بر مسئله توحید ذکر کرده بود. در سوره مبارکه هود دلائل نقلی از زبان انبیاء علیه السلام را بیان می کند. در مجموع چون هدف سوره های مکی همانا اصلاح عقیده در 3 بخش است. در رابطه به وحدانیت الله جل جلاله که همانا اختصاص عبادت به الله جل جلاله و رد شرک می کند. مسئله دوم اثبات رسالت و صداقت قرآن کریم و مسئله سوم اثبات معاد و زنده شدن بعد از مرگ است. بنابراین مباحث عمده سوره می شود بگویم که اصول اساسی اسلام در میسی با توحید، رسالت و معاد را تشکیل می دهد. در سوره مبارکه اول از حقانیت قرآن کریم را بیان می کند در ضمن این که رد می کند شبهات بسیاری را و توضیح می دهد بعد سوالایی که در ذهن تعداد پیدا می شود. با سوره مبارکه و مسئله توحید را در ضمن یادداشت های انبیاء علیه السلام در بیان تثبیت الوهیت خداوند متعال و ربوبیت الله جل جلاله را که در ضمن تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است این را برای ما شما تبیین می کند. بعد مؤمنان را به ارتباط با الله جل جلاله فرا می خواند که نماز باید بخوانند و ذکر الله جل جلاله بکنند. یگانه حالت اتصالی یک انسان با خداوند متعال است. سوره مبارکه از جهت ذکر پیامبر بزرگ خداوند متعال حضرت هود علیه السلام این سوره هم به نام از او مسمی می شود. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ششته بود و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به سویش سعی کرد. دید که چند تار از ریش مبارک سفید شده بود. بعد برش گفت که قد شبت یا رسول الله، ریش سفید شده ای پیغمبر خدا. پیغمبر خدا گفت که شیبتنی هود والواقع والمرسلات و عما یتساءلون و اذا الشمس کورت. ولی مرا ریش سفید کرد. مفاهیم عمدهی که ما او را میبینیم در سوره مبارکی هود، واقع، مرسلات، عما یتساءلون و اذا الشمس کورت حدیثی است که امام ترمذی رحمت الله علیه روایت میکند. ابن ابی جحیفه رحمت الله علیه می فرماید که گفتند به پیغمبر خدا علیه صلوات و سلام نراک قد شبت، ما دیدیم که ای پیغمبر به طرف ریش سفیدی میری و پیغمبر خدا گفت که شیبتنی هود و اخواتها، مرا سوره مبارکه هود و برادرای سوره هود که قبلا یادآور شدیم او مرا ریش سفید ساخت. به پیغمبر خدا علیه صلوات و سلام گفته شد که ای پیغمبر خدا ریش سفید خوش دی. بعد گفت که سوره هود و ای آیه فستقیم کما امرت، یعنی آیه مرا ریش سفید ساخت. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله اعلم بمراده سوره ایست که باز به حروف مقطعات شروع می شود و پیامی را برای ما شما می دهد که ای انسانی که تو تلاوت کتاب الله را می کنی، آیه ها و پیام های قرآن را میگیری، در حقیقت از امو حروف این تلفیق یافته که تو سرش سخن میگی، تو را بیان میداری و عظمتش چنان عظم عظیم است که راه تو را با خدایت، راه تو را با خودت و با جامعه بشری تنظیم میکند. بنان مفاهیم را دقیق بگی و به عظمت از این پیام باید گوش بدی و او را مورد عمل قرار باید بدی. کتاب احکمت آیاته، این کتاب است که استوار کرده شده آیات او. احکمت آیات و دساتیر آن با قانون دیگر منسوخ نمی شود. چرا؟ احکمت آیات او، استوار است دلائل از او. کتاب کتاب است، احکمت آیاته، که آیات و دساتیر از او با توسط قانون دیگر منسوخ نمی شود، با توسط پیام دیگر ورداشته نمی شود. احکمت محکم و استوار است آیات او، پیام از او، قانون از او. اتو قانون است که ثم فصلت، باز جدا کرده شده، جدا کرده شده. در هر بخشی که تو کار داری در اینجا پیام رسای الهی را پیدا میکنی، چی در رابطه با خودت، چی در رابطه با جامعت و چی در رابطه با الله جل جلاله. یعنی ما سی رابطه داریم. اتو کتاب است که احکمت آیاته، آیاتش توسط قانون دیگر ملغا نمی شود. ثم فصلت، باز در همه بخش های حیات برای تو پیام می دهد. اگر خواسته باشی که رابطه خود را با الله قائم بکنی، با کتاب عزیز الله مراجعه بکن، بهترین اسلوب را برای تو نشان می دهد. اگر خواسته باشی که خودت و خودت بشناسی، رابطه خودت را با خودت تنظیم بکنی، بهترین اساس برات می دهد که با صادقان بوده باش، با راستگویان بوده باش. و اگر خواسته باشی با جامعه بشری در کل عرصه ها ارتباط بگیری، چی با همسرت، چی با اولادت، چی با خویشاوندانت، چی با حکومت و چی با دنیای کفر و یا دنیای اسلام، با هر کس ارتباط داشته باشی. ثم فصلت، باز جدا جدا کرده شده آیات از او، بالوعد والوعید، در یک جانبش برت وعد میدهد اگر این کار کردی نتیجت اینی چیز می شود، ولو که کار دنیا میکنی نتیجت آخرت، کامیابی، جنت و نعمتهای الهی. اگر غلط رفتی وعید هم میدهد و هشدار میده که هم رابطت خراب می شود و هم کامیابی از تو نخواهد بود. امام قداطه رحمت الله علیه می فرماید که احکمت معنی که جعله محکمتن، الله او را استوار گردانیده که لا خلل فیها ولا باطل، هیچ نوع خلل در این وجود ندارد و باطلی در این راه پیدا نمی کند. و احکام میگم من قو از فساد، این را احکام میگد. هیچ کسی نقد کرده نمیتوند، قرآن کسی نقد کرده نمیتوند. اما سالها گذشت چی فکر میکنین؟ اگر در یک جای قرآن کریم خطایی می بود، ما به اساس ادب شاید چپ می شدیم. دشمنان ما چپ می شد؟ قطعا نی. آیا مشرکین چپ می شد؟ قطعا نی. بنان ایتو کتاب است که احکمت آیاتو، ثابت و استوار است آیات او، ثم فصلت، با جدا جدا کرده شده، ملت حکیم خبیر، از نزد ذاتی که حکم کننده و با خبر است. هم حکم کننده است برای مردم و هم با خبر است. یکی از علما یزید ابن عبان نام دارد، عالم بسیار بزرگواری و دینداری بود. او می فرماید که پیغمبر خدا علیه السلام را در خواب دیدم. بعد سوره مبارکه هود را به پیغمبر علیه السلام تلاوت کردم. وقتی که سوره مبارکه هود را خلاص کردم و برمه گفت که ای عبان، تلاوت خود صورت گرفت، خود گریان در کجا هست؟ عشق در کجا هست؟ همه دیگه برم گفت تلاوت خود کردی، خود مطالبت باید فرد عشق می آمد و حالان که هیچ چیز دیده نمی شود. ملدون حکیم خبیر، از نزد ذاتی که حکم کننده و با خبر است. چه حکم کرده؟ از جمله احکام الا تعبدوا الا الله، که عبادت نکنید جز الله را. ای به الا تعبدوا، به این که عبادت نکنید الا الله، جز الله جل جلاله را. و امام زجاج میگه لئلا تعبدوا، احکام آیاتش استوار و جدا کرده شده به خاطر عزیز که لئلا تعبدوا، تا اینکه عبادت نکنید الا الله، جز الله جل جلاله را. پس ای از جمله آیاتی که دیگه نسخ نمی شود، یکی امیست که الا تعبدوا الا الله، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنید. اننی لکم منه نذیر و بشیر، هر من شما را از جانب وی نذیر بیم دهنده و بشیر مژده‌رساننده ام. و ان استغفروا ربکم و آنکه آمرزش بخواهید در رابطه به حلال مشکلاتتان و گناهی که کردین، نافرمانی که کردین، ربکم از پروردگارتان. همیشه غلطی کردی، پس به الله رجوع بکن، پس به الله رجوع بکن. و ان استغفروا ربکم و طلب آمرزش بخواهید در رابطه با گناه‌های صغائرتان، ثم توبوا الیه، باز توبه بکنید به سوی او، رجوع بکنید به سوی الله جل جلاله از گناه‌های کبیرتان. یعنی نتیجه چی میشد؟ و ان استغفروا ربکم، آنکه آمرزش بخواهید از پروردگارتان در گناه‌های صغیره، نتیجه میبرد، ثمرش میبرد که ثم توبوا الیه، باز برگشت بکنین به اعمال شرعی، به اعمال تمسک به دین، به پیش الله جل جلاله. گناه را که بخشیده شد با شب نشین، فورا کارای صالح را انجام بده، ثم توب الیه، بعد از به الله رجوع بکو، به تمسک به دین. یمتعکم متاعا حسنا، تا بهره مند گرداند شما را به بهره بسیار نیکو، بهره بسیار نیکو. هر قدر غلطی داشته باشی و استغفروا ربکم، از پروردگارتان آمرزش بخواهید در گناه کبیره و صغیرتان، ثم توب الیه، باز توسط عمل شرعی به الله بازگردید. یمتعکم متاعا حسنا، بهرمند سازد شما را به بهره بسیار نیکو، الی اجل مسمن، تا وقت مقرر، تا وقت مقرر الله جل جلاله شما را بهرمند میکند. و یؤتی کل ذی فضل فضله، و تا بدهد هر صاحب نیکی را فضله، جزای بزرگی و نیکی او را. هر انسانی که نیکی میکند مطابق به اعمالش الله فضله و پاداش برش بدهد. و این تولو، اگر برگردید از اعمال شرعی، از توجه به سوی الله جل جلاله و از بخشش خواستن به الله جل جلاله، فا اینی اخاف علیکم، پس هر آن من میترسم بر بالای شما عذاب یوم کبیر، از عذاب روز بزرگ، از عذاب روز بزرگ بر بالای شما میترسم. ای مردم، الالله مرجعکم، بسوی الله بازگشت شماست، بسوی الله بازگشت شماست. و هو علی کل شیء قدیر، و او ذات عظیم بر هر چیز توانا هست، بر هر چیز توانا هست. یقینا که همو سخن است که عین البکا، انسان باید بیاندیشه در این آیات ها و فکر بکنند که آیات هایی است که تکان دهنده است. الا انهم یثنون صدورهم، آگاه باش که هر آن ایشان میچیند سینه های خود را بر عداوت و دشمنی بر ضد مسلمان ها و پیغمبر خدا. لیستخفوا منه، تا پنهان شوند از الله جل جلاله. اخنس ابن شرایق یکی از منافقای بود که در ظاهر بسیار چرب زبانی میکرد، در حضور پیغمبر علیه السلام میامد و حتی یگان بار پیغمبر خدا که سخن میگفت در مجلسش میگفت الله اکبر، ایره هم بلند میکرد، ولی در باطنش دشمنی با مسلمان ها با پیغمبر خدا داشت. الله این آیت را نازل میکنه که الا انهم یثنون صدورهم، آگاه باش که هر آن ایشان میچینن سینه های خود را از عداوت مسلمان ها. یستخفوا منه، تا پنهان شوند از پیغمبر، تا پنهان شوند از مسلمان ها. الا حین یستغشون ثیابهم، آگاه باش چون بسر کشن لباس های خود را در وقت خواب. در اوجا چطور میکنه؟ اوجا با در لباس خود افوت میکند. یعلم الله، میداند ما یسرون و ما یعلنون، آنچه که پنهان میکنه و آنچه که آشکار میکند. در دنیا خود از تو اما تو خواهد که در لباس زرق و برق ظاهری با لفاظیشان از شما خود را پت میکند، ولی چی میکند؟ با او ذات عظیمی که بدون لباس به سینه هایت آگاه است، از او میتونی پت شوی؟ انه علیم بذات الصدور، هر آن او داناست به اسراری که در سینه هاست، در اسراری که در سینه هاست و الله با او علم دارد و الله محاسبه می کند. یکان دفعه کسی می گوید که ما خب بخاطر مشکلات دنیاوی خود چی داریم؟ یکان بار به غیر الله می ریم سب. یک نفر را بگو که برادر گلم این کار ناروا را نکو. بازو می گه خیر نان چطور شود؟ ولی رزقم فرض است دیگه. این رقم سر خود را جور می کنیم. الله می گه که زمانت کننده رزق تو نیست. و ما من دابت فی الارض، و نیز هیچ جنبنده در زمین، الا علی الله رزقها، مگر ای که بر الله جل جلاله روزی است. هیچ جنبنده نیست که چون الله او را آفریده رزقش هم الله میدهد. تو نگو که من میتونم. و یعلم مستقرها و مستودعها و او ذات عظیم که آفریدگار است و برای هر جنبنده روزیش تعیین کرده میداند قرارگاه او را در روی زمین که چه قوقت زنده باشد و مستودعها و آرامگاه او را در قبر. او ذات میفهمد که در کجا میمرد و کجا قبرش است، چه قوقت ای انسان و ایزی روح زندگی میکند. الله او را میداند. بناهن مرگش هم پیش از امول حضر نه پیش میاد و نه هم پس میاد. کلون فی کتاب مبین، هر یک در کتاب روشن است. معنا چی شد؟ معنا ای شد که وظائف ما تثبیت بکنیم. یکی از روزها ما در مسجد رفتم که در اوجا برادرای تبلیغیا بودن، نماز دیگر خواندم، بازم اوجا ششتم. اما مولای صاحب برای مردم نصیحت میکرد. در نصیحتش بسیار گپ بزرگ گفت. او را گفت که او برادرها، چیزی که ما وجیبه داریم او را به الله دادیم و چیزی که الله به ذمه خود گرفته او را ما گرفتیم. شما میبینید که چقدر کار غلط کردیم. ما خوب ملتفت شدم که چی کاری از کی کرده. بعد میگه که وقتی که ما از برادرها پرسان بکنیم که در مسجد در جماعت بیا، برشون کاری خوب بکو، حرام نخو، رشوت نگی، با چی میگد؟ او برادر گلم، طلب رزقم فرض است. امی اولادای ما چی بخورد؟ ما چی بخورم؟ نان ندارم، فلانه ندارم. بعد از او باز گپ ها را دراز میکند. و حالا که مسئولیت رزق کی دارد؟ و فی السماء رزقکم، در آسمان روزی شماست. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبندهی در روی زمین نیست مگر که الله روزی رسانی از او است. تو نگو که ما به اولادم روزی میتونم، تو نگو که ما بر خودم میتونم، زیرا امو الله که یک بار عقل تبیگر دیوانت میکنه، بازدان پیدا کرده نمیتونی. امو الله با شلت میکنه و شد مفتی در خانت. این چیزا نگو که ما این کار میکنم. آنچه که وظیفه ما است که همانا گسترش حاکمیت الهی، رسانیدن این دین به دیگرا، دفاع از دین، این مسئولیت ما است. با چی میگم؟ خدا خو حافظ دین خودش است. باز ما این تو میگم خدا حافظ دین خودش است. و برادر ما تو چی کرده میتونیم؟ این قرائه کرده عثمان وارد دیگه خواب بکن، هر چی کسی ری دینت میشه تو عکس العمل نشان نده. چرا؟ خدا حافظش است. حالا که الله چی میگه؟ خود دین من نگاه میکنم. خزیر چتری از دین زندگی کردن مسئولیت تو است. اگر ما شما بخوایم زیر از دین زندگی کرده میتونیم. اگر ما تو بی تفاوت شیم دین تطبیق نمی شود. دین دیگر را از پیش ما می گیرد و دیگران نظام دموکراسی خود باز می آرد. از این خاطر دقیق شوین که یعلم مستقر رها، الله جای استقرار یک طفل تا می داند، جای تو را می داند که در کجا جایت بدهد، و مستودعها و گذاشتن تو را در قبر، حتی امو پیش الله معلوم است. در این مجلس ما شما هستیم، کدام یکی گفته می که قبر من کجاست؟ کسی گفته می تانه؟ نه. در کجا میمورم؟ کجا مرا دفن میکنم؟ و پیش الله و مستودعها. معلوم است که هر کدام ما در کجا میمورم، در کجا دفن میشه. پیش الله این تثبیت است. پس تو چرا کلمه غلط میگی که کفر میکنم، شرک میکنم، بدعت میکنم، خرافات میکنم؟ بخاطر که یک لقمانان به دست بیارم. و هو الذی، الله آن ذات عظیم است که خلق السماوات والارض، آفرید آسمانها و زمین را، فی ستت ایام، در شش روز، در شش روز آفرید، مطابق با قانون بهتون نشان میدهد. و کان عرشه علی الماء، و بود عرش الله جل جلاله بر بالای آب. عرش الله بر بالای آب بود. معنای آب در لغت عربی هر چیزی مایع را میگوید، هر چیزی که حالت روا نداشته باشد. قبل از اینکه کائنات را الله جل جلاله جور بکند، کل کائنات مانند یک دود بود. و هو دخان، در قرآن کریم در سوره مبارکه دخان میاد، دود و گردی بود. بعد از او با هم نزدیکش کرد، وقتی که نزدیک، حالت مایع را بر خود گرفت. و کان عرشه علی الماء، عرش الله بر بالای عزیز ذراتی بود که حالت مایع را داشت. نه با معنی عزیز بگن خدا نخواسته که عرش خدا بر چی بود؟ بر آب بود. آب چی رقم بود؟ سر گو بود. دنیا سر شاخ گو بود. این چرتیات باز بگویم، این چرتیات اوسو بکنین. بلکه مراد است امید دنیا و کائنات قبل از اینکه تلفیق با هم پیدا بکنه و از هم جدا شد، این تو یک حالت مایع را بر خود گرفته بود. بعد نزدیکش کرد کان رتقن ففتقناهما، با هم پیچاندش یک انفجار اتمی صورت گرفت و کره های متعددی از او ساخته شد، سیارات متعددی از او ساخته شد. بعد از سیارات یک مرحله دیگری سر شدن و تنظیم منظمی در این نظام ایجاد شد. از او و بعد مرحله دیگری می که این کره خاکی زمین استعداد از این را پیدا کرد که زیروح در این زندگی بکند و هنچی که این زیروح ضرورت داشته باشه الله در اینجا گذاشتش. از جمله چیزی که ضرورت داشت یکی هم آهن بود و انزلنا الحديد، ما نازل کردیم آهن را. یعنی در دنیا در کره زمین آهن نبود، آهن را الله از بیرون داخلش کرد با خاطر که انسان از او استفاده بکند. یعنی یکی از چیزایش هم تو بود. بناهن الله آن ذات است که آفرید ای آسمان و زمین و کائنات را در شش دور و کان عرشه علی الماء، و عرش الله بر بالای آب بود. لیبلوکم، تا بیازماید شما را، ایوکم احسن عملا، که کدام یکی از شما نیکوتر است از حیث عمل. کدامتان از حیث عمل نیکوتر است؟ تو میتونی که خودت بگی که عمل ما خوب است؟ نه، عمل الله تثبیت میکند که اخلاصتان ببیند و موافقتت با شریعت ببیند. ولئن قلت، و اگر گویی انکم مبعوثون، هر آن شما برانگیخته میشوید، من بعد الموت، بعد از مرگتان، لَيَقُولَنَّ خَامَخَا گویان الَّذِينَ كَفَرُوا، آنانی که کافر شدند، این هذا الا سحر مبین، نیست این سخر مگر جادوی آشکارا. باز این را برات میگوید. ولئن اخرنا عنهم العذاب، و اگر تاخیر کنیم از ایشان عذاب را، الى امه تا یک محدوده از زمان، الا امه معدوده تا مدت زمان، لَيَقُولَنَّ خامخا گوین ما یحبسه، چیزی باز می دارد، چیز باز می دارد از ما عذاب را، ما یحبسه گوین چیز باز می دارد عذاب را، الا یوم یأتیهم، آگاه باش روزی که بیاد به ایشان عذاب الله جل جلاله، لیس مصروفا عنهم، نباشد باز داشته شده از ایشان. آلو خود که برش بگی که لیقولون نه، خامخا می گوین ما یحبسه، چیز عذاب را از ما بر می دارد؟ چرا نمیاد دیگه؟ بگو الا یوم یأتیهم، آگاه باش روزی که بیاید به ایشان عذاب، لیس مصروفا عنهم، باز داشته شده نباشد از ایشان، و حاق بهم، فرا گیرد ایشان را، ما کانو بهی استهزئون، آنچی که به وی استهزا می کردن، آنچی که به او تمسخر می کردن، الله باز امور سرشان مسلط می کند. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، و اگر بچشانیم آدمی را از نزد خود رحمتا رحمت، ثم نزعناها، باز بگیریم آن نعمت را از وی، منه از وی، انه لیئوس کفور، وی ناامید و ناسپاس است. بعد از بار ناامید و ناسپاس می باشد، یک نعمتی که ما برش داده بودیم ارده او را از پیشش بگیریم، بعد به این ملتفت نمیشه که ما چی کردم، چرا این نعمت را الله از پیشم گرفت. با اساس اعمالت الله از پیش گرفت، باز ناامیدم می شود، خدا چرا ما را ایتو کرده، و با همین رقم ناسپاس و کافر هم می شود. ولئن اذقناه نعماء، و اگر بچشانیم انسان را نعماء نیکویی ها، بعد از درا مسته، پس از سختی که به دو رسیده بود، لیقولن، خامخا می گوید ذهب السیئات عنی، رفتن بدی ها از من، دیگه خوش می شود. دیروز در کلام حالت بود بدی و سختی و مشکلات، یک پشت یک رفع نان می دوید. آلی که پیسه دار شد با چی میگه؟ لیقولن ذهب السیئات عنی، باز میگه سختی ها خوب شد که گذشت. گذشت و گذشت، خود تو چی تغییر آمد؟ تو چه کدام طرف رفتی؟ انه لفرح فخور، هر آنوی شادمان و بسیار خونسرد و اما تو نعمت های خود را به اصلاح سر دیگر را میچرباند. انه لفرحون، ادن شادمان، فخورون، فخر فروش می باشد. بعد از او بازی سر لباس دیگرا طعنه می زند، سر نان دیگرا باز طعنه می زند، سر زندگی دیگرا باز نقد می کند، حالا که دیروز پیش خودش به چه حالت بود. شما افغانستان یک بار متوجه شوید، خوب است الحمد در اینجا چیز از بزرگا و ریستفیده ما ششته. فقط برش ببین که امی 50 سال پیش این مردم افغانستان چه رقم زندگی داشتن. یعنی میجا هستن، امیدوارم در آخر برای شما یک دفعه باز بگویه که 50 سال پیش مردم افغانستان چی زندگی داشتن، اما خوب جانانش چی رقم زندگی داشت. بعد از برتان ثابت میشه که اما خوب ما غالبا که میرید در خانش دعا به سرایش سر یک چیزی به نام گروچی یاد میکرد. امو جا میماندن. دیگه را خوشی میکنی. یک خانه مردم داشتن در امو خواه میکنن زندگی داشتن. خوب خوبی رقم بود. حالی که میبینید یکی سر دیگر نقد میکنه. نانایش سعی بکو، زندگیش سعی بکو، پول و داراییش سعی بکو. از پیش پرسان بکو آقای تجار و دکاندار. برادر گلم چطور زندگیت؟ گم کش پرسان نکن. هیچ کار نیست. هیچ زندگی نیست. بس برای خدا چرا شکر نمیکشی؟ تو خود صاحب موتر شدی، تو خود صاحب زندگی شدی، تو صاحب قصر و خانه شدی. تو خود یک برو یاد دیگی. قبلا چی رقم حال می داشتی و حال چی رقم حال داری؟ و شکر الله را جا نمیکنن. اصلا نمیگن که ما کی هستیم. انه لفرح بسیار شادمان و خوش و فخر فروش هم میباشه سر دیگرا باز نقد میکند. کلگی الا الذين صبروا مگر آنانی که صبر کردن. استثناء میکنن الله. اما مگر آنانی که صبر کردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته ای کردن. کارهای شایسته ای کردن باز او رقم نمیباشد. حدیث صحیح داریم از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. یک سه نفری بودند. یکیش تاس بود، یکیش امیر قمپیس بود، یکیش کور بود. الله یعصیش امتحان میکنه، ملائکه برش رای میکنه. از هر کدامش پرسان میکنه و هر کدام مشکلات خود برش عرض میکنه. بعدی ملائکه سرش دست میکشه، الله مریضی هایش گم میکنه. سال دیگر این ملائکه پس برش میه که او ذات عظیمی که تو را از این مرض پیس نجات داشت. یک دارمانده بیچاره استم، یک چیز خمرم کمک بکنه، یک شطر بته که تو یک جای برم. بازی میگه برو وطندار. من پیس بودم و نه ای رقم از پدر ماره ما ای رقم مال زندگی مانده بود. ولی چیزی ندارم، خودم مشکلات دارم، برو پشت کار خودت. با او دیگه ای رقم یه او رم بر یادآور میگه که او ذات عظیمه که چقدر خوب موی برای تو داده، چی خوب قواره برای تو داده، چقدر خوب پوست برای داده. برای درمانده رحم بکن و مشکلش حل بکن. باز بر روزم میگه که ما نه پیس بودیم، نه فقیر بودیم، از پدر با مامان. او رم هم جواب میده. الله بازی یه ملائکه چی میگد که او ذات عظیمی که برای یک نفر این نعمتها را داشته باشد و اون منکرش بوده باشد، الله از پیشش پس بگیرد. همین دعا برش میکنه، پس با محالت اولش میآید. بنان یک تعداد انسان ها باید بترسند انگامی که غریبی به خانش میرود، انگامی که یک مسلمان را در وضعیت خراب میبیند و این گذشته خود فراموش میکنه که قطعا مردم افغانستان گفته میتونم که 99% مردم افغانستان غریب و بیچاره و درمانده بودن. اینا باید بفهمند که به این پولهای خصوصا پولهای حرام که از قطعات کفری به دست میارد، از فروختن بیت المال به دست میارد، اینا خودش عذاب است. او کسی که به حلال هم به دست آورده باشد ملتفت به این بوده باشه که خداوند متعال پرسان میکنه. مسلمان ها را نباید توهین بکنه، نباید تحقیرش بکند. الا الذين صبروا مگر آنانی که صبر کردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته نمودند اولئک لهم مغفره، آن جماعشان راست بخشش و اجر کبیر و پاداش بسیار بزرگ. پاداش بسیار بزرگ را هم الله جل جلاله برش میدهد. چون پیام بسیار واضح است، بنابراین نشود که یگان بار شما احساس بکنید که چرا این مردم قبول نمی کند؟ تنگ شوی از بیان دین. فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک، فشاید تو ترکننده باشی ای پیغمبر، خطاب اصلا به ما و تو است، بعض ما یوحا الیک، بعضی آنچی را که به تو وحی می شود و ضائقم به صدرک، و تنگ می شود به آن سینه تو از جهت آنکه ان یقولو آنکه می گوین لولا انزل علیه کنزون، چرا نازل نشده بر وی کنزون یک ذخیره بزرگ از مادی، او جا معه ملکون یا چرا نیامده با او ملائکه فرشته. امید دو سخن همیشه کفار میگد. اگر امید دین حق است چرا پولدار نیستن؟ اگر یالیم جوانای مکتدادی سوال میکنم، اگر این دین حق است چرا ما کمپیوتر را جور کرده نمیتونیم؟ چرا ما تر را جور کرده نمیتونیم؟ همین سوال را جور میکنم. ما میگیم که برادرای عزیزم این سوال انجینر سر دکتر سر از ما چرا میکنی؟ تو از ما در دین پرسان بکن، ما بر تو جواب دارم. خو این جهت خو تو دکتر و انجینر که چرا اینقدر تنبل بودی؟ تو خو از تو را خو از دین گرفتم در انجینری دادمت، از تو گرفتمت در طب دادمت، تو در این فن خود چرا عقب ماندی؟ این جواب خو تو باید بگی، از ما چرا پرسان میکنی؟ تو مکلفیت داری که انجینری خوب میشدی، دکتری خوب میشدی، یک انسان میبودی که در حقیقت برای ملتت کار میکری. خود تو انسان مفتخور بودی، الپس سرما میزنی. سرما نزن، سر خود فکر بکن و در اعمال خودت یک بار بیاندیش که تو چرا خیانت کردی، تو تو چرا درست درس نخواندی؟ تو چرا وقت به جای مصرف کردی؟ و تو چرا دقیق نشدی پیام ها؟ قرآن خود برد گفته که کار بکن. ما از این خاطر تو رخصت هم کردیم که تو در این راستا برای ملت چیز را به دست بیاری. دین خو او کسایی که پیش از ما بودن، پیش از تو انسان مسلمان سستی بود، او بهترین دکتر از مسلمان بود، بهترین انجینر از مسلمان بود، بهترین تمدن مسلمان ها ساختن و نمونه هایش الحمدلله در دنیا وجود داره. برین یک بار اسپانیا ببین که مهندسان مسلمان چی کارای جور کردن و چی سیستم جور کردن. برین در توابت مسلمانای گذشته که دکترای چی کردن. بنان ما تو در خود باید فکر بکنیم، سر دین ضربه نزن، در خود بی اندیش که تو چرا تخصص داشتی و چرا متوجه نشدی. فلعلک تارکم بعد ما یوحى الیک، و شاید تو ترکننده باشی بعض آنچه که به تو وحی می شود. این یک پیام بسیار قوی است. تعداد از دعوتگرا همیشه میگن که همیشه شما از جنت و دوزخ گپ میزنین و بیادر از دیگه گپا هم بزنین. من میگم نه، قسم به خداست ما از دوزخ و از قبر گپ کم میزنیم، از این خاطر خراب شدیم. هرگاه در جامعه اسلامی از قبر و از خواستن و پیش الله و سوال جواب این موضوع بیشتر طرح شود، ما خائن نمیشیم، ما خراب نمیشیم، ما وقت خود به جای تلف نمیکنیم. ما در رابطه با قبر کم گپ میزنیم و نزدیم عطا، همیشه گپ از این مادیات میزنیم. ایمان که قوی شد راهگشا میشود برای انسان. شما باور بکنین، این میال از خود پرسان بکنیم که ما اگر واقعا معتقد به این باشیم که پیش الله جان لج پا لج و ناسنت شده حشر میشیم، میشه که خائن شویم؟ ممکن نیست. ایمان ما در رابطه به این اصل ضعیف است، از این خاطر خدا فریب میتیم که خیر سالی خوب خوب است، خدا خوب مهربان است. نه، این رقمکارا صحابه که میکردن از گلون خود پس میکشیدن آب را، این شکلش ای صحابه این تو مردم بودن، از این خاطر خداوند متعال دنیا را برش مسخر کرده بود. انما انت نذیر، جز نیست که ای پیغمبر تو ترساننده هستی، ترساننده، فقط پیام بده. والله على كل شيء وكيل، ويقين الله بهر چیز نگهبان است. ام يقولون افترا، آیا میگوین که بربست از قرآن را از جان خود به الله نسبتش کرده؟ یادم بل یقولون، بلکه میگن در مقابل این حقایق افتراه، این قرآن را خودش ساخته و به الله نسبتش میدهد. قل بگو ای پیغمبر، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، اگر این قرآن را مجور کرده باشم و به الله نسبتش کرده باشم، پس بیارید 10 سوره مثلی مانند قرآن مفتریات تیار کرده شده از خود، و دعو بخوانید برای دفع و برای از این مبارزه قرآن، من استطاعت من دون الله، هر کی را که میتوانید و جز از الله جل جلاله، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستید. اگر راستگو هستید بیا در مقابل قرآن دلیل و منطق عرضه بکن. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر اجابت نکرد مر شما را، اجابت نکرد شما را ای پیام که در مقابل قرآن، قرآن را میارد. فَعْلَمُوا، پس خوب بدانید، انما جزی نیست که انزل به علم الله، ای قرآن نازل شده با علم الله جل و جلاله. وقتی که به علم الله نازل شده باشد در اینجا خطای وجود نداره و کسی با این معارضه کرده نمیتاند. و الله اله الا هو، و خوب بدانید که نیست معبود بر حق غیر او، غیر او دیگه معبودی وجود ندارد، فقط تنها الله جل جلاله است که مسلط بر اوضاع است. فهل انتم مسلمون، پس آیا هستید مسلمان؟ آیا مسلمان هستی؟ کسی که در مقابل پیام و دستورت نمیتونه معارضه بکنه، باز هم شک میکنی و میخوای بعضی از پیام های از این را کنار بگذاری و اسلام را منحصر بکنی در نکاح و در طلاق و در مرده، دامه کار میکنی؟ نه، ای پیام الله را در کل بخشایش بگو. من کان یورید الحیات الدنیا، هر که باشد که او میخواد زندگانی دنیا را و زینتها و آرایش او را، نوفه ایلیهم اعمالهم فیها، پوره دهیم به ایشان اعمالشان را فیها در امی دنیا. هر کسی که دنیا را میخواد ما دنیا را برش میدیم. و هم فیها لا یبخسون، و ایشان در دنیا نقصان نمیکنند. هم فیها لا یبخسون، و ایشان در بدل اعمالشان در دنیا نقصان نمی کنند، در دنیا خوب چیزا را می گیرد. اولئک الذین، آن گروه کسانی هستند، لیس لهم فی الاخره الا النار، که نیز ایشان را در آخرت الا نار، مگر آتش. دیگه در آخرت نصیبه ای ندارد. در آخرت جز آتش چیز دیگه برش داده نمی شود. و حبط ما صنعوا و باطل شد آنچه کرده بودن فیها در دنیا و باطل ما کانوا یعملون و باطل و بی خاصیت است آنچه که می کردن. آنچه که می کردن کلش بی خاصیت است. اگر بی ایمان یگان کارای ظاهری خوبم صورت بگیرد الله سرش اثر را مرتب نمی کند. بنان افمن کان علا بینت، آیا کسی که باشد براه واضح، افمن کان علا بینت، کسی که براه واضح بوده باشد یعنی دلیل عقلی منظم در اختیار داشته باشد، من ربی از طرف پروردگارش، و یتلوه شاهد منه، و متصل وی آید گواهی از طرف الله جل جلاله، که و یتلوه شاهد در پی از او چی بوده و شاهد هم باشد. او شاهد چی است؟ تورات. منه از طرف الله جل جلاله و من قبله و پیش از آن گواه بوده باشه کتاب موسی، کتاب حضرت موسی علیه السلام، اماما و رحمه من حیث امام و وسیله شناخت و بخشایش. اولئک آن گروه یؤمنون به قرآن ایمان میارد. ببین چند نکته میتونه. افمن کان علی بینت من ربه، کسی که باشد با راه واضح که همان دلیل عقلی است، خوب عقل داشته باشد، علی بینت بر اصالیب قرآن روان باشد، من ربه از طرف پروردگارش. در اینجا میگن که افمن کان علی بینت من ربه در اتباع پیغمبر علیه السلام که غیری مانند کسی دیگری است؟ نه. و یتلوه شاهدون در ورای ازی دلائل عقلی متصل و آیت شاهدون کتاب تو انجیل، منه از طرف الله جل جلاله و من قبلی پیش از انجیل تایید بکنه پیام الهی قرآن را، کتاب موسی، کتاب حضرت موسی علیه السلام که امام و وسیله بخشایش بود برای مردمان. اولئک آن گروه یؤمنون به، ایمان خامخا به قرآن میارد. و من یکفر به من الاحزاب، و هر کی کافر شد با آن من الاحزاب از فرقه ها، فالنار موعده، پس آتش جای وی است، فلا تکو فی مریت منه، پس ما وش در شبهه در نزول قرآن کریم و در صداقت از پیام الهی، فلا تکو فی مریت، پس تو نباید در شبهه بوده باشی منه از نزول قرآن کریم، از اینکه شک را بندازد کفار، انه الحق، یقینا این قرآن ثابت و راست است، من ربک از طرف پروردگارت، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولی مردم بیشتر ایمان نمیارن، مردم بیشتر ایمان نمیارن به خاطر ازی نمیاره که در این چیزی میبیند منافع مادی خود از دست میدهد، از این خاطر به قرآن ایمان نمیارد. و من ازلم و کی ستمگارتر ممن از کسی که افترا علی الله کذبند، بر بندد به الله جل جلاله کذبا دروغ را، از او انسان که در ظالم دیگر است. اولای که یعرضون علی ربهم، ای جمعی که به الله دروغ بسته می کند، یعرضون علی ربهم پیش کرده شان و پروردگار خود، و یقول الاشهاد، و بگوین گواهان، ها اولای الذین کذبوا علی ربهم، ها اولای ایشانن الذین آنانی که کذبوا علی ربهم دروغ بستن به الله جل جلاله، روزی که پیش کردشان و پروردگارشان، و یقول الاشهاد، بگوین گواهان، ای گواه زمین می شود، ای گواه مسلمان می شود، ای گواه ملائکه کرام الکاتبین می شود، ای گواه پیغمبران خدا می شود، الذین آنانی که کذبوا علی ربهم دروغ بسن به پروردگارشان، علی لعنت الله علی الظالمین، آگاه باش نفرین خدا باد علی الظالمین و ستمگاران، نفرین الله و ستمگاران باد. و ستمگار کی بود؟ الذين يخترون على الله، آنانی که به الله دروغ بسته میکند. ببینید که چیزی را که آدم که بعد خبر نباشه بگو نیستم، ولی به الله جل جلاله اعمال ناشایسته را باید نبسته کنیم، از جان خود دین جور بکنیم، بگو ممی دین است. الذين يصدون عن سبيل الله، آنانی که باز میدارن مردم را از راه الله جل جلاله، و يبغونها عوجا، و میخوان برای آن کجی، راه صحیح سنت را اعلام میکنه، راه بدعت جور میکنه، از برای خود در این راه سنت چی مشکل دیدی؟ چرا ای را قبول نمی کنی؟ آیا ای طاقت فرساست؟ ای غلط است؟ در ای چه مشکل است که ای را ایلا بکن؟ از جان خود دین اجور بگو، تبله و ارمونه را بیار و زده برو که نما دین اجور کردیم. آیا چی مشکل داری دین داری؟ مشکلت با ای دین و با اسلام چی است؟ و یبغونها عوجا و می طلبند برای مردم راه کج و انحرافی و غلط را. و هم بالآخرت هم کافرون و ایشان با آخرت ایشانن کافران. اولائی که آن این جماعه لم یکون معجزین فی الارض، نباشد عاجز کنندگان در زمین. و ما کان لهم من دون الله، و نباشد ایشان را بجز الله جل جلاله من اولیاء دوستان. نتیجه چی می شد؟ ضعف لهم العذاب، دوچند کرده شود ایشان را عذاب، دوچند کرده شود ایشان را عذاب. ما کان یستطیعون السمع، نبودند که بتوانند شنویدن را به سبب شدت ناخوشیشان. ما کان یستطیعون السمع، نبودند که بتوانند شنودن را به سبب شدت ناخوشیشان با ایدین. و ما کان یبصرون، و نبودند که میدیدند، زیرا خودش در گوش خود پرده را گذاشت، خودش حق را مانع شد و ندید. اولائک الذین، ای جماعه که به دست خود خود را کر و کور می کند، الذین آنانی هستند که خسرو انفسهم، که زیان کردند در حق خود. و ضل عنهم، و گم شد از ایشان ما کانی افترون، آنچی که افترا می کردند. در روز قیامت دیگه ای چیز امرایش نیست. چرا دروغ گفتی بر دین؟ به خاطر دنیا. ولی نه دنیای است، نه طلای است، نه نقره است، کلش می رود. لا جرم، خامخا، انهم فی الاخرت هم الاخسرون، خامخا ایشان در آخرت ایشانن بسیار زیانکارن. الاخسرون صیغه مبالغه میگه، بسیار تاوانی مردم همین مردم هستند. ان الذين امنوا آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و عملهای شایسته را به اتباع پیغمبر علیه السلام انجام دادن و اخبتوا الی ربهم، و آرام گرفتن به سوی پروردگارشان. و اخبت و خبت در لغت به معنای زمین و هموار و وسیع است، بعدم به معنای نرمی و تواضع به کار می رود. بعض آن را به معنای اطمینان هم ترجمه کرده. و اخبتوا الی ربهم، و سر را گذاشتن به سوی پروردگارشان و به شریعتشان. و اخبتوا، آرام شدن، مطمئن شدن، الی ربهم، به سوی پروردگارشان. اولئک اصحاب الجنه، همین مردم اهل جنت هستند. هم فیها خالدون، همین جماعه همیشه می باشند در جنت و نعمتهای جنت را می گیرند. هر کسی که اطمینان خود را بغیر از شریعت الله جستجو بکند تاوانی است. هر کسی که اطمینان خود را در شریعت الله جستجو بکند، مردمای فائز و کامیاب است.